Mama suteli bala, ibala ngana delo bare. Mama suteli bala. Le kamba bokelo, kokota te, kokota te, omani angwe, omani angwe.